tindas iki no. Oh, sing iki. Katindas endi? Ebeliane. Sik sik sik. Ben, dasmu piye, Ben? Ndasku ya padha mumete. Padha mumete. Timbangane padha mumete, mending ayo goyang bareng-bareng. Tarik